بیا زمي روان دي په دښمن باندې بلوا ده درومي مخ په وړاندې توکل په الله ده بیا زمي روان دي تر قافلې د هندو پشپ لو خوځيږي تر قافلې د هندو پشپ لو خوځيږي خيږي به پامیر ته فیصله کړي دادا بیا زمي روان دي بیا زمي روان دي په دښمن باندې بلوا ده درومي مخ په وړاندې توکل په الله ده بیا زمي روان دي طالبان لا څوک سپین سپین بیرغونه سپین سپین طالبان لا څوک سپین سپین بیرغونه تښتېږي داران په غرو رغو کې غوغا ده بیا زمي روان دي بیا زمي روان دي په دښمن باندې بلوا ده درومي مخ په وړاندې توکل په الله ده بیا زمي روان دي بیا د اسلامي نظام عسكر په جوش روان دي بیا د اسلامي نظام عسكر په جوش روان دي دا د حق کاروان دی ګورې لارې صفاده بیا زمي روان دي بیا زمي روان دي په دښمن باندې بلوا ده درومي مخ په وړاندې توکل په الله ده بیا زمي روان دي کولی طالبان د حق لار نه رویان دي کولی طالبان د حق لار نه رویان دي زکه هر باطل زنې پتی تپه هر واده بیا زمي روان دي بیا زمي روان دي په دښمن باندې بلوا ده درومي مخ په وړاندې توکل په الله ده بیا زمي روان دي واورا غالم گایا دا لسکر نراستانیگی واورا غالم گایا دا لسکر نراستانیگی زنور تا تسلیم پکانا مرک پا برخستا دا بیا زمی روان دی بیا زمی روان دی پا دخمن باندی پنوا دا درومی مخ پوران دی تا وکوی پا اللہ دا بیا زمی روان دی پریک دا سر زوری دا حق لسکر تا زن تسلیم کرا پریک دا سر زوری دا حق لسکر تا زن تسلیم کرا اینا دا نا دا دا جوہاری ورستی و اینا دا بیا زمی روان دی اینا دا نا دا دا جوہاری ورستی و اینا دا بیا زمی روان دی بیا زمی روان دی پا دخمن باندر بلوا دا درومی مخ پا وران دی تا وکلی پا اللہ دا بیا زمی روان دی بیا زمي روان دي په دښمن باندې بلوا ده درومي مخ په وړاندې توکل په الله ده بیا زمي روان دي بیا زمي روان دي په دښمن باندې بلوا ده درومي مخ په وړاندې توکل په الله ده بیا زمي روان دي بیا زمي روان دي په دښمن باندې بلوا ده